știam că îmi va fi dor atât de mult. Spun mereu că nu mai simt nimic când mă întrebă cineva, dar dacă nu mai simt nimic, de ce îmi stau gândul la ea? Am șters și pozele cu noi, nu vreau să dau timpul înapoi. Am renunțat la tot ce mi-am intrat de tine, însă ce nu you wanna see.